ทรงเคราะห์ให้ตายการุณยฆาตกับเมตตามรณะบาปหรือไม่เรื่องนี้หมอต้องอ่านมีคำถามว่าหมอเห็นว่าคนไข้เกิดทุกขเวทนามากเกิดเมตตาช่วยสงเคราะห์ให้คนไข้ตายจะได้ไม่ต้องทรมานการกระทำของหมอจัดว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปหลวงพ่อเมตตาตอบไว้ว่าการทรมานเป็นผลกรรมของเขาแต่การที่เขายังมีชีวิตอยู่ไปทำเขาให้ตายคือการฆ่าเขาบาปถ้าหากเราจะมีอะไรที่เป็นยาช่วยระงับความทุรนทุรายเขาได้เราเจตนาจะให้เขาสบายแต่อย่าไปนึกว่าจะช่วยให้เขาตายตายไปแล้วเขาจะได้พ้นทุกข์มันอยู่ที่เจตนาไม่แน่นักคนไข้ที่เข้าห้องดับจิตแล้วยังฟื้นขึ้นมาญาติของหมอวิยดาไปป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะลำไส้อยู่อเมริกาให้เลือดเข้าไปเท่าไหร่ก็ไหลผ่านไหลผ่านหมอฝรั่งบอกว่าไม่มีทางจะช่วยเหลือคุณได้แล้วไปตายที่บ้านเสียพอแกได้ยินอย่างนั้นจิตแกก็ปล่อยวางหมดอ้าวตายก็ตายมันคล้ายๆกับว่ามันช็อกไปแกว่าแต่เสร็จแล้ววิญญาณจิตไปลอยอยู่เหนือร่างกายโน่นพอหลังจากนั้นมาประมาณ2ชั่วโมงแกฟื้นขึ้นมาแกบอกกับญาติว่าหายแล้วกลับบ้านเถอะแล้วก็กลับมาบ้านเพราะหมอเขาไม่รับรองแล้วพอกลับมาก็หายวันหายคืนจนกระทั่งมาเมืองไทยได้พอมาลงสนามบินปั๊บหมอวิยดาก็ไปรับเขาก็ถามว่ามีพระที่ไหนที่พอจะแก้ปัญหาข้อข้องใจของฉันได้บ้างหมอก็บอกว่ามีแต่หลวงพ่อของฉันอยู่โคราชอ้าวถ้างั้นให้เด็กขนของกลับบ้านเราไปกันเดี๋ยวนี้มาถึงที่เนี่ยตีสองทีนี้พอแกเล่าให้ฟังหลวงพ่อก็เอารูปที่พิมพ์ในหนังสือนั่นมาให้แกดูเป็นรูปที่หลวงพ่อขอให้เขาวาดภาพตอนที่หลวงพ่อภาวนาหัดตายตอนป่วยเป็นวัณโรคแล้วจิตทิ้งกายมองเห็นกายตายเน่าเปื่อยผุพังสูญสลายไปในที่สุดแกก็พลิกดูไปพลิกดูมาของผมก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันผมไม่ได้ภาวนาเลยทำไมผมจึงเป็นได้ก็เลยบอกว่ามรดกเก่าของคุณมีอยู่แล้วโอ้ถ้างั้นผมภาวนาดีกว่าแกไปทำงานกับพวกศาสนาคริสต์แกก็เลยลาออกเลยไม่ไปทำงานกับพวกนั้นที่เห็นได้ง่ายๆก็คุณยายหญิงเป็นโรคหัวใจแล้วเกิดช็อกมาตั้งแต่ลำตะคองนนพอมาถึงก็ส่งโรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลหมอแผนกหัวใจตั้งแต่หมอระดับหัวหน้าจนกระทั่งปลายแถวมาจับชีพจรแล้วก็เดินหนีหลวงพ่อถามว่าคุณหมอมีทางพอจะช่วยเหลือได้ไหมหมอก็เดินหนีถาม2ทีสามทีหลวงพ่อก็บอกว่าขอโทษนะคุณหมออย่าหาว่าพระล่วงเกินหมอถามกลับว่าท่านจะทำอะไรหลวงพ่อก็บอกว่าจะลองใช้ปัญญาของหลวงพ่อดูก็ไปนั่งข้างๆกำหนดจิตวนเวียนอยู่บริเวณหน้าอกอีกสักพักหนึ่งหายใจระรวยขึ้นมาพอเสร็จแล้วคนไข้ก็พูดออกมาว่าอยู่ที่ไหนนี่พอหมอได้ยินก็รีบกุลีกุจอมาช่วยพอเสร็จแล้วแกก็ฟื้นขึ้นมานอนโรงพยาบาลตั้งแต่ตอนเช้าจนกระทั่งถึงบ่ายก็กลับวัดได้ที่หลังมาเกิดไม่สบายขึ้นมาก็ถามว่าไปโรงพยาบาลไหมแกตอบว่าไม่ไปหลวงพ่อก็เลยได้เรื่องเทศให้หมอฟังบอกว่ารักษาคนไข้ต้องสอบดูประวัติเขาด้วยว่าเขาเคยเป็นนักสมาธิภาวนามาหรือเปล่าคนที่ทำสมาธิถ้าเขาภาวนาเป็นจริงๆพอจิตมันวิตกว่าเขาจะตายเท่านั้นจิตมันวิ่งเข้าสมาธิทันที มันเข้าไปอย่างละเอียดจนกระทั่งรู้สึกว่าไม่มีร่างกายตัวตนทีนี้มันก็ทิ้งร่างนอนเฉยชีพจรมันก็ไม่เดินอะไรก็ไม่เดินกรณีหลวงพ่อท่อนหลวงพ่อท่อนนี่จิตหลวงพ่อท่อนนี่ยังไม่เลิกเที่ยวในช่วงที่เขาวางยาสลบมันไปสารพัดสารเพที่มันจะไปถ้าหากว่าจิตเคยเดินอยู่ภายในกายนี่พอออกจากร่างไปแล้วมันจะย้อนมาดูร่างกายดูอยู่นั่นแหละมันไม่ไปไหนในขณะที่วางยาสลบนั่นน่ะจิตของท่านไปทุกหนทุกแห่งไม่มีที่หมายไม่ทราบว่าไปที่ไหนบ้างแต่รู้เพียงแต่ว่ามันไปแค่นั้นท่านสลบไปนาน6ชั่วโมงหลวงพ่อบอกกับหมอว่าพระที่ทำสมาธิภาวนาเนี่ยบางทีอาจจะฟื้นช้ากว่าคนธรรมดานะเพราะพอท่านรู้สึกว่าท่านจะเป็นอะไรแล้วจิตมันจะวิ่งเข้าสมาธิถ้าสมาธิยังไม่ถอนหรือวิญญาณจิตยังไม่กลับคืนมาสู่ร่างท่านจะไม่ฟื้นอย่างน้อยก็ประมาณสัก6ชั่วโมงบางทีก็เป็นวันหรือหลายวันอย่าเพิ่งฉีดยากันเน่านะเดี๋ยวจะฆ่าพระโดยไม่เจตนาปกติคนไข้ธรรมดาอย่างช้ามันจะเพียงแค่3ชั่วโมงส่วนใหญ่2ชั่วโมงก็ฟื้นแล้วกำหนดยาเขาอยู่เพียงแค่2ชั่วโมงอันนี้ท่านเล่นเสียตั้ง6ชั่วโมงหมอรุ่นน้องก็ทุรนทุรายแต่ว่าหมอใหญ่เขาได้ฟังหลวงพ่อพูดเอาไว้แล้วหลวงพ่อพุทธท่านว่าไม่เป็นไรเวลาเนี้ยท่านกำลังเข้าสมาธิจิตของท่านยังไม่ถอนท่านก็ยังไม่ฟื้นทีนี้พอถึง6ชั่วโมงปั๊บท่านก็ฟื้นขึ้นมาผู้อำนวยการเขาก็ว่าโอ้ยถ้าหากว่าหลวงพ่อไม่มาเตือนไว้ผมเอาเข้าห้องฉีดยากันเน่าแล้ว